Ja, het geluid wordt nog even opgebouwd. En ik ga dan nu maar even, want het festival is natuurlijk al aan de gang. De PFL staat hier overal aan. Ja. Is dat de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling. Oké. Okay. Of is dat niet de bedoeling? Nee, de PFL moet uitstaan volgens mij. Ja, want volgens mij als we prefader listening doen, dan doet hij op zijn maximale, toch? Ja, dan schakelt hij de sliders uit, dus dan is alles gewoon totaal. Maar dat vind ik eigenlijk maximaal. Wel chill, dat het op het maximale niet feedback geeft. Want dat betekent dat wat we ook doen met de sliders daarna, dat het er geen... Ja. Waarom heb ik nu geen... Omdat ik hem nog niet heb aangezet. Oh ja. Middelste zei je, hè? Ja. Oké, gaat nu aan. Met bloed. Slijt en tranen. Ja, godverdomme. Nee, dat is alsof je iets doet, hè? Maar die andere, maar deze mic doet ook nu niets, niks, hè? Dat is omdat ik hem nu aanzet. Hallo! Ja. Met welke zit? Zal die zitten aan? Oh, wacht. Nu staat hij op de juiste band, maar moeten we nog niet op een knopje drukken? Op de bear? Nee. Ja, lieve luisteraar, kijk, nou, het zit zo, er is op Krakenburg is er een jaarlijks gebeuren, festival, en dat heet dit jaar het grote anti-Schiphol Circus. En dat is om 12:01 is dat begonnen. Dus dat is volop bezig, maar de geluidssituatie zit nog in de opbouwende fase. En hier in de schaduw zie ik allemaal mensen. Oh, kijk, de plattegrond wordt hier gemaakt. Ik zie al het Kameraad Molplein. En de wc, er is een poep-wc, die heb ik net gevonden. En die is echt bijzonder sprookjesachtig, schilderachtig. Als je dat pad volgt naar de poep-wc, dan kom je langs een vijgenboom. De vijgen zijn nog niet helemaal rijp. Maar als je dus hoge nood hebt die nog verhoogd moet worden, kun je onderweg naar de poep-wc nog wat vijgen eten. En... Nou, voor de rest zie ik de hammock en chill. En er is een tent om te chillen en een hangmat. En er is een grote circus tent. En nou, de rest van de tekening moet nog een beetje ingevuld worden. Weet jij er iets van? Do you know anything about this? No, I don't know. I just came. Oh, really? Hi, you just came, drop by, or what? Or you mean about... Ah, we're live on Radio Potterpool, by the way. It's, okay. Well, it's free radio, so don't worry. Oh, nice. Well, I saw it online, and I know some people here, so... Ah, so you thought party. You should Let's have a party. Yeah, just good. Chill. And well, we're taking it slow, it seems. Yeah. It started at 12 minutes past one, I think. Yeah. And we're still moving on up. Thank you. Motherfucker. And it's very warm. You should see it. Yeah, Oh, kijk, in de circus tent beginnen ze nou toch alles onder controle te krijgen. Thank you. Nou, we even bij de cocktailbar kijken. No, we just have a tally. So they don't have to pay the cash. Oh. And then also people who are doing the shift. Weet jij wie kameraad Pol is? Kameraad? Nee, heel eerlijk zeggen. Maar ik ga ervan uit dat dat de mol is die hier heeft de boel overhoop heeft gehaald. Ah, oké, okay, dat was de graver. Die heeft het pionierswerk verricht. Zeker. Voor, dus in dit geval een echte mol. Ja. Die boel even lekker ondergraven heeft. Ja. Ter meerdere vermaak van de krakers. Precies. En ter nagedachtenis. Ja. Kameraad Mol. Nou, prachtig. Ja, het is een enorm gat. Het moet wel een goede mol geweest zijn. Nou, en wat doe jij iets vandaag ook hier of niet? Of, ja, ik ga straks tattoos doen. Oh, je gaat tattoos doen? Oh, ja, leuk. Hiernaast. En voor nu vergezel ik mijn vrienden hier bij de bar. En, ja, de bar, ja, met verse munt zie ik. Ja.